Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos aquí a Radio San Boi, no número 89.4 da FM. Ya sabedes que esto es Galegos Novais. Y, en fin, este es un programa en lingua galega, en el cual hoy, pues, pienso que va a ser un programa interesante. Y vamos con esas presentaciones, pues, dos componentes da mesa, dixéramos a mesa. Pois, alá nas vías de son, nos mandos, temos a Damián, pois, aí na línea, na línea telefónica, nos mandos de subir a baixar. En fin, todo eso. Así que, moi boas tardes, Damián. Boas tardes, galeguiños. E hai que o meu carón, como cada xoves, pois tamén axudando, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, Armando. Que e vamos cos enderezos que, por exemplo, temos un blog que é galegosnovais@galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com e tamén temos teléfono como todo o mundo que é 93-654-1400 e o seguinte que é o 93-654-1500. Así que, señoras e señores, vamos a escomenzar o programa pois así deste xeito e vamos coa nosa amiga e querida Sés, como e ela dice así, como eu canto así de ben. Dime que encho aprendiu el, aprendiu mo miña boa naida nai que me pariu el, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Me dedicar el que con iso me pasaba para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Y esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza ni mozo que non queira namorala, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, para cantar como a mine, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile, para cantar como a mine, para cantar como eu canto, camine para cantar como eu canto. Sentimiento do povo que está bailando para cantar como a mí. Venero Giovanni, para cantar como eu canto. Pasaba feriña, efecio fermento, para cantar como a mí. Eu tamén, a 5 de mañá, chegábamos a noite no Artexo. Para cantar como eu canto. Mas eu chegava a casa, tinha tudo sem fazer, que tinha que fazer eu. Para cantar como a minha. Eu não me rodava com nada, que nem não ia comer, porque tinha o meu grande sol. Para cantar como eu canto. Alô. Para cantar como a minha. Não mais. Para cantar como eu canto. Galegos Novais. Bueno, pues ya estamos, como quien dice, metidos en fariña. En fariña, sí. Y vamos a pues, hablar do deporte galego. Sí, vale, vale. Y vamos a hablar pues, con nuestro correspondiente, como es Abel. Muy buenas tardes, Abel. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos ahí? Sentimos lo lonxe, quiere decir que no sé si colleo tran o ave o no lo colleo ese. Muy buenas. Estamos por aquí, igual es que teño un poco a voz. Claro, ainda así un poco de aquella manera. Es todo tiempo estropeado, de vez en cuando también sí. Estropea a las personas. Sí, también. Cuando sí. Empieza a cambiar el tiempo, ya se sabe que claro. Puede caer un. Bueno. E caín. Unhas castañiñas e un caldiño da boa. Ui. Ala. Eso arregla todo, sí. Arregla o corpo. Sí, sí. E despois a rematar con unha queimadiña. Tamén. Bueno, Abel, como vai ese... Estamos de enhoraboa, non? Os equipos galegos... Siguen dando caña. Van... Pois aí siguen, sí. De parecía... momento somos... Parecía que... Bueno, sempre cando se empeza unha liga é difícil, non? De pronosticar como vai ir indo, pero é verdad que mantéñense, estamos de enhorabuá por eso, claro. Sí que é verdad que, bueno, esta semana imos ter un parón pola selección. Ah. Que anda aí a voltas cos pitos, a piqué, non sei se coñecedes un poquín. Sí, bueno, eu algo sin ti, pero vaya... Andan pitando, pero eu o que quería destacar é a convocatoria do xogador do Celta, de Nolito, que creo que é un pouco o reconocemento ao traballo que está facendo o Celta na Liga. Hombre. Do Celta, precisamente, imos falar. Vale. Para empezar, porque, bueno, xa a semana pasada non pudemos comentar, parece que desde que se puxeran líderes, colleron lle medo a eso de ganar, van acarreando empate tras empate. Uh-huh. Empataron fai dúas semanas co Eibar, uh-huh. A semana pasada tamén empataron, pero, inda de todo, mantéñense na terceira posición, empatado a puntos con nada máis e nada menos co Real Madrid e o Barcelona. Jolín. Non é para desmerecer. Non, desde logo. No, un inicio de tempada moi galante, moi bo. Exactamente. E o Coruña tamén, Como? Que o Real o Deportivo da Coruña tamén non lle vai a zaga, quer decirse que non está moi lonxe tampouco deles, non? Non, es que gusta mirar a clasificación e ver os dous ali arriba. Ajá. O Celta máis contando como o único equipo xunto co Madrid que non perderon inda nesta liga. Xa levamos sete xornadas que inda. Sí, señor. Sigue sendo cedo, pero vi moito tamén do traballo de Berizzo, bueno, de todo o Celta en xeral. Sí, señor. Colocándose terceiros loitando cos gigantes da liga, ostras, con presupuestos que exactamente que doblan o triplican o presupuesto dun Celta. Exactamente. Pero que co xogo, con bon xogo e con bona maneira de levar o club, pois están aí colocados na terceira posición por loitar. Exactamente. Sí, señor. Eso sí, xa comentamos do Celta fai unhas semanas que tía un calendario difícil cando lle tocou xogar co Sevilla e co Barcelona, que sacou moi ben, por certo. Sí, sacou moi ben. Sí. Adiante, pois, despois do parón de seleccións que temos esta semana, ven outras dous xornadas complicadiñas. Porque visito o campo do Villarreal, que é o actual líder, que está solo un punto, e logo recibe embalaídos o Real Madrid. Embalaídos vai gañar. Esperemos. Dous osos difíciles de roer. Que pagan o mesmo que fixeron nas outros dous partidos que tiveron complicados, que foi un empate co Sevilla, como recordaré esa victoria co Barcelona, pues seguirán aí loitando. Eu creo que o objetivo este ano pode ser entrar en Europa fácil, se siguen así, porque non aspirar a cousas máis altas. Pero bueno, de momento, como xa dixen, é cedo para valorar. Claro. Para facer pronósticos. Ainda hai moita tela que cortar. Sete xornadas que levamos de 38. Sí. Pois ainda queda... Ainda queda... Máis de 30. Exactamente. Polo contrario, Deportivo, como ben decíais, pois desde que perdeu co Sporting en casa, a verdade que foi moi ben. A semana pasada tampouco podemos comentar a visita que fixéronos aquí a ben, cerquiña, aquí a Cornellá. Sí. Que, bueno, ganaron 3-0. Esta xornada tamén empataron, igual co Celta, pero ainda todo colocanse octavos a 3 puntos solo do Celta, do Madrid e do Barcelona, que estarían empatados. Están en zona europea. É igual que dixen co Celta, bueno, ainda é cedo, pero pinta ben. Esperemos, por lo menos, non sufrir como sufrimos o ano pasado co Deportivo. Sí, exactamente, co ano pasado non vexas. Ahora, bueno, despois do parón tamén, o Deportivo recibe o Atleti en Riazor, e a seguinte semana visita o Málaga. Así que o Atleti, bueno, sempre é un rival complicado, pero marcará un pouco tamén... Como decimos sempre, a ver como vai indo e a ver a que cotas pode aspirar o Deportivo. A ver. Muy bien. Pasamos a falar un pouco do Lugo. Lugo, bueno, a xornada de segunda división non se para por as seleccións. Sí que é verdad que o Lugo perdeu esa imbatibilidade que tía. Non había perdido ainda. A semana pasada perdeu contra o Osasuna. 4-0, que non é... un resultado... Aparte que non estaba o portero debaixo dos paus. Pois ainda parou bastante. Que pudieron ser moitos máis. Eu vi un pequeno reportaxe e aquelo, vamos, parecía un coladeiro. Pois ainda, xa te digo, ainda pudo caer algún máis, pero a verdad que foron unhas cuantos. Eu que decía, que o que preocupa non ese carro é a falta de gol, porque levan 3 xornadas sen marcar. E ainda todo, bueno, colócanse octavos, están con 10 puntos, están solo a un dos play-offs. E si a liga, a primeira división é larga, a segunda ainda é máis. Claro. Quero decir que isto non marca moito, sí que é verdad que empataron co Zaragoza, que é un dos aspirantes, en un tan bon momento. E parecía que podía marcar para ben a temporada do Lugo, pero esta derrota co Osasuna, pois, sitúa un pouco na situación que creo que vai andar o Lugo este ano, loitando por a ver se pode entrar, inda que sexa nos puestos de playoff. Bueno, porque, aparte deso, está o que é o aforo, desta vez parece que a xente acude máis ao campo. Eso sí que é verdad, que, bueno, xa viuse a mellora o ano pasado con unha primeira volta que fixeron moi boa. A verdad que o aforo sí que ampliou, eso pode... Sí, pues, sí. Creo que empuxar un pouco os xogadores. Sí. E aparte de eso, que se ve aí que a xente está máis animada, porque antes non se sabía do Lugo para nada, agora sale xa nas redes, sale por o Facebook, sale por todos os sitios, que se o Lugo isto, que se o Lugo outro, en fin, que se veise máis animado. Despois, en un pequeno reportaxe que vin eu, pois tamén se veía que no campo pois había máis xente que outras veces vías sí, o mellor. Verdad que pasa. pasaron unha mala época cando, bueno, sí, estiveron en tercera e todo, foron subindo posiciones, é verdad que ahora en segunda manténse ben, xogando ben. Ademais, con, eu creo que tamén influye o feito de que teñan xogadores moitos de casa, non? Que tamén fai eso tamén... un aspecto de cercanía co público. E mira, sempre é unha bona noticia que haya equipos no máis alto do nivel, claro, galegos, e que se apoyen, sobre todo, porque a base dos grandes equipos tamén é o apoio da afición. Exactamente, sí, señor. Bueno. E aí vai a cousiña de moi de fútbol hoxe. Sí que é verdad que, bueno, tamén quería comentar que o Cangas de Morrazo, que comentamos o ano pasado, que clasificouse para a Champions League, e non comenzaron no balonmano, pero xa conseguiron ganar por primeira vez, xa llevan dos partidos ganados. Hombre. Despois de 5 xornadas empezaron perdendo os 3 primeiros, e agora xa conseguiron 2 seguidos. E aí van os equipos galegos. Así, nas altas divisións. Como dicía outro, a trancas e a barrancas, non? Sí, sí, sí. Pero van salindo, ¿eh? Van salindo, pero bueno, xa te digo, poquinha cousa esta semana por todo o tema do parón de selecciones. Creo que falábamos tamén a última vez que estivemos en contacto, que o fútbol tamén acapara moita cousa. Sí. O feito de non haber competición de fútbol. Non haber realmente moita competición, porque estamos nesos meses que o comeza unha ou acabou xusto outras de todos os deportes, e estamos aí á espera de a ver que fan os deportistas galegos. Moi ben. Pois moi ben, Abel. Unha selección do deporte ben... ben explicada, exactamente. Bueno, agardamos que a semana que ven voltemos a ter máis información, non? Exactamente. Estaremos como moito gusto para analizar os equipos e os deportistas, que aínda que non sexa en equipo, tamén os hai, e moi vos na Galicia que tanto votamos de menos a veces, non? Exactamente, pois moi ben. Bueno, cuídate pues... moito que... Os constipados non ben curados son traen malas consecuencias. Sí, desde logo. A ver se a semana que vem teño un poquinho máis de voz e podemos falar sobre todo os éxitos, como decíamos, do deporte galego. Moi ben. Unha aperta grande. Unha aperta para vos. Unha vela, hasta loguiño. Pois, para despedir a Abel, que mellor que Cantares de Brión, con esta cantiga que dice Cantares de San Pedro.